sual sorulur oy oy. Günahım tartarlar mizan kurulur oy oy oy oy. Orada haklı hakkın alsa gerekti. Günahın tartarlar nizam kurulur oy oy oy. Orada haklı hakkın alsa gerekti. Yeah.